الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله رب العزة دين دير دا سوچ و فکر دیر د احتیاط او د پال او پرهیز دین دی او هر بنده باندې الله رب العزت د خپل دین پورا پابندی خدا او هغه کې دوه خبرې وي یو دا چې زما او زما د پیغمبر د خبرې احترام وکړي هغې باندې به خپل وس او طاقت مناسب عمل کوي او دویم دا چې اوسنه الله م نکړي یې پیغمبر م نکړي یې تغیر وزان ساتھ ہے داد اللہ رب العزت دا دین احترام او دا شریعت دا ٹول و احکام او دا مکارم و محاسن و احترام داد مسلمان اصل مقام چد په زړه کې با د الله عظمت وی نو الله د دین عظمت وی د الله د کتاب عظمت وی او د الله د ټولو انبیاو دلوا په زړه کې زیور کوي په اخلاص سره او د دې نه فرمانه نه او د خلاف ورزه نه وزن ساتي دا ژوند د مسلمان ډیر د پابندۍ په دی وو او دې لپاره هر وخت کې الله رب العزت وی ډیر یاداش ډیر ذکر او ډیره بیداری په کار و چې انسان د غفلت نه بچ شي ځکه ډیر خلق دنیا کې په غفلت کې راګیر شي او د دین د محاسنو د مکارمو هغه قدر او عزت یې د زړه نه وته و او دی په زبان دی د دنیا محبت او دنیا پرستو محبت په زړه کې راغلو دا اصل کې الله د دین سره نه جمع کیږي. د قران او سنت تعلیمات هم دغه دي. چې بنده ته وی اول عقیده زده کا، ایمان زده کا، او بیا ور پسې د عمل مقام دی. دا نعمتونه دي د الله رب العزت، او نعمت چې حاصل شي نو شکریا ادا کول بلازمي واجبي. د مسلمان دا شان دی چې دې څنګه مسلمان دی او اسلام وته حاصل دی، نو دغه سبا دی په خپل اسلام باندې ډیر مینه، ډیر به وسره محبتي، او ډیر به قدر او احترام کوي. چرې بعد خپل ایمان او اسلام نه بد ځوان کیږي نه، بدګمانه کیږي بنا، بد بو تنګوري په هیڅ طریقه باندې. ځکه دې ته چې بدو کا ته خدای ایمان او اسلام نشو، یا دې پسې څه خبرې وکړې مرور شه دې اسلام نه، نام مسلمان نشي کېږي. دا به قدم په قدم باندې دا وی چې الحمدلله شکر دې الله چې ما ته دې ایمان نصیب کړې، اس دې نه یې و ایمان دی وی، اس دې نه خوستا رضا دی. نو داسې مسلمان سره د خپل ایمان او د اسلام قدرې، او دا حقیقت کې اصل مسلمان او مؤمن باندې د باندې هغه کارونه بیا آسان شي چې هغه نورو خلقو ته ګران وي، پابندي کولی شي، د محرماتو نه ځان بچ کولی شي، د شیطانی او د گمراهۍ کارونو نه ځان بچ کولی شي. ځکه هغه سره ډېر لوی فکر وي، او کله چې یو بنده د خپل ایمان او اسلام د حال نه او د قدر نه نی خبر، بلکې کله ور پسې بده ردی وي، او کله مسلمانان بدی شي، دا انسان نشي بچ کېدی، نه د ګناه نه، دغسې نه د کفر د کارونو نه. او ډیر مخلوق د دینا په غفلت کې پراته دي، هغه ول د دین نه دي خبر چې اسلام څه شی دی، ایمان څه شی دی، دا څنګه زده کیږي. او دې لپاره څه ضرورت دی چې الله رب العزت او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویلي دي، د دې څه شرطونه دي او تقاضای صدا. عاجز بس بلست اسلام و ایمان و بلستا. کله به دیو انسان صفت کوي چې دا ډیر صحیح مسلمان دی، ډیر صحیح مؤمن دی، ولی وی علم یې کړی دی، او دا علم د اسلام سره سره تعلق دی. کله وی قران یاد کړی، قران حفظ دی، نو ایو کنده خو اسلام سره سره تعلق نشته. اسلام ځان له شی دی. دا خو وته سبای او سړیتا صفاتونه به کې ایو چې دا ډیر زبردست سړی دی، ډیر مخلص او ډیر صحیح مسلمان سړی دی، ولی زکا چی ام بی بی ایس دے زکا چی پرنسپل لے زکا چی انجینئر دے وسنګ چې د دغه علوم او اسلام سره څه تعلق نشته د دنیا حرفتونه دي هنرونه دي دغه څه د دې علوم او اسلام سره څه تعلق نشته دا هم سفنون دي څه علوم دي چې د انسان جوړ کړی شوی سيزونه دي چه قرآن و سنت پکی نئی گرامر دے چیغے حاصل کو نو عالم با تویلشی ملا با تویلشی خوب دی باندی اوصل مسلمانی کی خونا دے اسلام زان لوسو اسلام پا قرآن سرزدہ کی گی اسلام ټول خاکا ټول خلاصا او ټول اصول هغه قران ذکر کړی دی د دنیا دا علمونه به بیا هم خي کې اوسله او ده حاصل کی یو ډیگری حاصل کی فضل کې یاد ځان له په حلال رزق ګټي ایس ګناه تنشته دی دام د دنیا یو کاروبار دی ډاکټری کوي نور ولیکن چې دا علم یو کو چې دی بیما دا د الله د رضا د پاره کړی دی دینیتی د الله د دین د پاره مې کړی دی چې دین پیز دکم قرآن پیز دکم او خلق تا هدایتکم ته خلق اصلاحکم بدینیت باندې او بیا پاری باندې دنیا حاصلې ډیر لوی جرم دی ځکه قران بار بار وی چمن کانا یریدو ثواب دنیا څوک جی په دې خپل عمل سره په خپل علم سره او په دې خپل مهنت سره صرف دنیا واړی دا به حاصلې فیند الله ثواب دنیا او اخرت الله سره خدواړشته ته به صرف دنیا سره حاصلې اخرت په محاصل کا اغلم په کبره خو کا تغیر پاره چې سشي پکاري سکول پکاری نو آو مکا کنا تا طول دوجو دنیا تا پیدا کړی دا زکا قرآن کریم ویلیو چکا علم سبب وی دا اللہ دا رضا او علم سره مسلمانی حاصل دیش وی نو اہلی کتاب بنو گم رہا ځکه قرآن وی چې اوتو نصیبا من الكتاب اوتو نصیبا من الكتاب اغیتا دا اللہ دا کتاب نا برخور کلشی وا علم ورسرو رأیتا من اتخذ الہو هواهو وضلہ اللہ ولا علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة الله يستاغ صلت خيال لي چاق دنیا کی خدای نده پی جند لی پل طبیعت تے خدای وی لی پل طبیعت تے پا خدای توب سر نیولے دے نو اللہ گمراہ کرے دے سر دے علم نا مو سره علم دی او گمراه شوی دی سمره ناشنا خبر ده در تعجب خبرو نو ځکه الله رب العزت وی ارائتا استادی خبره تخیال لی دیر ناشنا خبر چه علم مو سره مشتا گمراه ده ادا سی گمراہ دے چی خدای ندے پیجند لے ولی دا اللہ دے پیجند کلے سان لخپل علامی دی تب آغا بند پیجنے چی تیوی نی پو باشی چی دا خپل اللہ پیجند لے دے خپل ربی پیجند لے دے ولی سا علامہ دا علامہ دا دا چی اغا سکار کئی سخبر کئی سعمل تلاس چی نمخ کی گوری چی دا اللہ پی رضا دے کنا دے رضا اسنکا اللہ رب العزت پی ناراضی او منکڑی یون چی بینکم ہر عمل کی دا غلوم بی دا سوچا و فکری علی کئی چی مخ کی زن پو کی پورا ندی صلیخ پل رب پی جندل دے او کم انسان چی دا سی دے چی دا غزل سوالی ناغا کئی چی دا خکار دے بس اغا پس باندے خوشا لئی کم خبر طبیعت تنیز دیوی او اغا کئی او اغاوی دا دین دے غیر اللہ تا پکی آوازو گو چرا مدد شنوم دا اغا خواخ دا بس دا خپل طبیعت کار کدا سے نور دا گم رہے کارون اے کول دا سے دا خلق و رخ تا گوری چی خلق پس باندے خوشا لدے خلق پس باندے خگرنی اغا کار کول غاری ہوئی گنا او خلق پس باندے بد گرنی دا غی نظان ساتی چی روز ماحول را تخرابی گیو انتشار پیدا کی گی دا خبرانکو مخوا دا خلق و رخ تا گوری پدی پوئی گی چی دا خلق خوم دی گمراہی تا گمراہی وائی چی سوک دا شیطانی کارون نکیو ٹنگ ٹکور کی او دپڑے او باجی کی نو دے پاگے کے ڈیر زیاد غصی کی پا ممبر باندے چی بیاو ماں پسی من نکو ہے چی سوک داکار کی ہوئے سو بیا جماعت تن رازم تاسو پر اوڈونو کی میں لسو نجوڑ کے ہو کدڑا گان راو لے ہو دا سڑے ماں پسی بیا نو دری گی تے پدی پوئی گی چی اگی موتا گناہ ہوئی اگی موئی چی استاز خبر رکی کنو گور دا خبر ہاں تو تداو آئے چی دو جمعی دو شپی خیرات او ڈوڑے خانہ دا وستاو منم کنخا چی دا مکو ہے سلوی اختیو ما خامون دا مکوی دا پا دین کی نشتا دا دا پیغمبر خلاف دیم دا نوی زکا عام خلق ہوئی چگو را سواب دا کار نمانی کول کئی جو میں اشپا نمانی پکی ہوئی نا دے دا خلق و رخ تا گوری خوا نو دا خود اللہ رب العزت رضا نشوا گران کار اصل کی دنیا کی داو چیز مخلوق رضا بنکے اگر جزان خطا تا محتاج دی شرمنگا خنپوئی گو دغس عوامیو خوابت نپی جنو وچی استاز و مولی سے برا تصوئی نو بس اغب اکو دے دا اللہ رسول دلار نخبر دے اگر تا تا محتاج دی او تا داغی خلی تا گوری او داغی خوخی تا گوری اگی منی کہنا جب کمی کدا اگی تباہی دا و نقصان دے تا خواگی سر از خیانت کل شو اللہ رب العزت ہوئی چی خیانت بنکو این ما سرا نظما پیغمبر سرا این اخپل میند کی مومنان سرا قرآن کریم اللہ رب العزت دین اڈک کردے چې مونږه منې کوي د منې کارونه پکې ډیر دي د کولو د هغې نه زیات دي چې الله وي ځان ساته پال پرهیز کوه د دې ډیر ضرورت دی که علاج نه ومي خو چې ته ځان ساتې د هغه شی نه چې تا ته نقصان رسوي تا ته ضرر رسوي نو وخت به در باندې تیریږي دا نواهی دی دا اللہ طرفنا چه نحی پک راغلی چلا دا کارمو کوا وَلَا تَاكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيَنَكُمْ بِالْبَاطِلِينَ دیو بالمعلونا فغلط طریقی باندی مخرم بالباطلین دین ازان بچ کے دی سر وستا سو ٹولکا تخرابش ننه عوام د دې خیال ساتي کپاره طریقه باندې مال را جمع کو چډیر شي وخت پتیر شي اني مولا د دې خیال ساتي چردا د ماده پاره جایز دي چردا د سکوم او د خلقونه په دې باندې پیسې راټولو ما چاله تعویز کوه چاله دم کوه او چاله نکاح تړه او چاله سکوه چاله ختمونه کوان او بیا حساب کتاب کوه چې سوره شو نه قران چې ویلو چې لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل خلق مالنا په غلط طریقې باندې مخره کړه ته حلال مال خو خاص یو سو طریقې دي چې الله پاکي جایز کړي ته چې دا پرهیز نه کین دی له وسوک راځي او تا ته وی قران چې ولا تشترو بیا آیاتي سمنن قليلا ور کار سکه دنیا کار صدقه هنر صدقه پاغه باندې پیسې اخلا ګټه کوان نوکری کوان مزدوری کوان ولیکن زما په دین باندې ما اخلا دا زما د دین بی عزتی ده ذکر اغلی قران او سنت کې چله تا دا دنیا دومره سپکه ده دومره ذلیله ده لکه مردار چی او خپل دین او خپل کتاب دا ته ډیر محبوب دی دا ته ډیر معزز دی نو دا الله دا دین دومره بی عزتی کې چا قیمتي شي چې دا غي قیمت نه برابرېږي ان اجر الا علی الله هر پیغمبر وی ان اجر الا علی الله زچ کم کار کوم زچ الله رب العزت کم دعوت چلوم کم پیغام رسوم دا غی قیمت بل چا سره نشتا بغیر د الله نام هغه به راکی بل سو کې نشي پورا کول تا دومره به بها او به قیمت به حد او به انتها شه او تلګینو پاغي باندې هغه شی اخلي چې د الله په نس باندې ډیر سپک دی او ډیر ذلیل دی کتابونه ډیر خراب مثالونه بیانې د انسان الله ته بار بار وایي چې ولا تشترو ولا تشترو ما اخلا ما اخلا ما اخلا پال کوا پرهیز کوا او ستاټول ژوند په دې باندې روان دی دین دی ټول خرڅ کړی دی مون دی خرڅ کړی دی قران دی خرڅ کړی دی سره دی نه چې گزاره دی کی ورزانه چې ته دی توګه ته کې محتاج یې چې ته خلق وای چې نما ته اجازه شته دی چې الله رب العزت ویلی فمن ذتر هغه څوک چې محتاج شي ته خو محتاج نه یې تاو بغیر د دینوم کاروبار شته دی مستانه خود دنیا دا نور هنر والے خلق خوشو هغه په خپل هنر او په خپل حرفت او صنعت باندې ګټي او ته د الله په دین باندې ولید الله دین بی عزتی کې تدی وجه نستا په علم کې برکت نشتا، ستا بخلی کې اثر نشتا، ستا عمل کې صفائی نشتا او سنت تا پیغمبر نشتا. عمل دې ټول رسمي دي. چې مولا دې چا رسمي او رواجی شي نو خاص پور د جهنم کې وسطی شي. تا دور چې ته قرآن خو دې نه دی اورېدلې، نو شاعر قول دې هم نه دی اورېدلې. هر کار ستا د رسم او رواج دی. لا دین من اکی ولا تاکلوا اموال الیتامى ولا تقربوا مال الیتیم. نزدین شی مال د یتیم تا. او دی بدتیانو په نصیب کې بغیر د یتیم نه مال نه بل څه نشته. دی په مړو ډیر خوشحالي کې دی وخت کې وړیر خوشحالي وکړي. دا سر روز نه چې आवाज نه کیږي. ولی پاری کې دی هر قسم سامان شته، پیسې هم پکی، نور هم پکی د دې لپاره د جمع او د وړي لباسو. خو ډیر خوشاله وزګه چې منه پکې نه وا. اوس خدای الله رب العزت رحم دې دنیا کې دا سه حق پرس راوستو چاری خلق منی کوي او پوکي یې چې ګوره. نو دی وسه غس سور نشتا، غس خوان دی نشتا وسو. په خو به ګډیر سو ملاوي دو متاده پر الله بل سو کې رزق نه درکړې. تنزيل من رب العالمین. دا خو قران دی، یو هدایت نامه ده، یو حکم نامه ده، یو عظیم خزانه ده ترب المخلوقات نام. افا بهذا الحدیث انتم مدهنون. دا اللہ کتاب سرون دیر کمزوری وکړه، دیر سستی وکړه، اڑو چالک ٹکی نورزی. قرآن ورطل دیتا ہوئی چی پا مطلبیم پوئی گی. تش قرآن خو سفیده نه ده چې مطلب یې نه پوهېږي او مطلب باندې هیڅوک نه پوهېږي، ځکه چې دا دغې خلقو خپل ذمواري پرېښې وه چې الله رب العزت ویلي و زما دا کتاب زده کې ویرسوئ خلقو ته وښیې. پیغمبر پاک ټول ژوند په دې تیر کړی و او الله رب العزت وایي چې افا بهذا الحدیث انتم مدهنون. پنورو کارونو کې ډیر مخ کې او ډیر ګرم یې، ډیر تیز یې، مدرسې جوړوي، کتابونه چاپ کوي، رسید بکونه چاپ کوي، سندونه چاپ کوي، تنظیمونه جوړوي، سیاستونه جوړوي، دا کې ډیر ګرم یې. ولیکن د الله کتاب پروت ته غي ته موږ لاس نه کنو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تاسو خپل روزی په دې کې ګرځولې ده چې دروغ بوایو. چې څوک تاسو کوي د صحیح خبرې نه بس تاویل ماویل بوته جوړو، خبره وخکار کو نه غوند منډ او زیړ بوایو. الله یې په دې کې خپل روزی ګڼلې ده. حق بیان کې خلقو ته الله بدل الحلال او پاک رزق در کی، صفا رزق تدی گندونو نبا مخلاص کی. فاللہ باندے اعتمادو کے، اللہ باندے توکلو کے. ادلوی مصیبت نبا خلاص چی، اگلوی مصیبت تا دے چتا سنن دا عوام و غلامان یے، تخپل مقتدیان و غلامان یے. زکاگی کی چی او گمراہی وی نو تاسو دا غیر رد نشه کولی. کاغی کی یو غلطی وی تاسو پاغی باندی رد نشه کولی، ځکه یری گئی دا دینا چی مصیبت برا تجوڑ شی کمزوریو اجزانیو گزارا کول غواری. اللہ رب العزت وی چی دا انبیاء و تولی ما حول خراب شو. اغی عمر الوی حکمت خود بل چانو اغی لچه کم دا بیان او دا دعوت او تبلیغ طرز او طریقه ورتلو اخو بل چاله نورزی او سرد اغی ندمره هنگامه جوڑا شوان هجرتو نیوکلل زحم پرداش کم وینی تی نتویشوی دا دیس رشته که نخانا کتم الغلر را اخلی ندریاب تبا دانگی اکم الغلر را نشی را غسته نو پغالا که نام دوالا کارا خو نکی گی که نخان بچه عوام اگوری دیتا نو بس اگی خضل ورشی پدی بانده دا خو تاله پا کارو چه دا قرآن دی راغسته و محرمات دی و تا مخی کلی وی چه گور اللہ رب العزتوی چه دا مکوه دا مکوه شرک مکوه دا لنبه خبره دا حرام مخوره دا ورپسی خبره دا ظلمون و قتلون مکوه جواره مکوه شراب مسکه تس ورپسی زکنه توی نی چې په عوامو کې کومه غلطی ده نو هغه توخه دا ستا حق دی لکه دې چې هغې جزان په زړه کې سیره نه راغلی او چې کله خبره واوري استا آیات او قرآن سنت واوري لکه دې چې الله پر زړه باندې رحم او مني شي وینا خو په کاري که نخا دا ورته وایه که نه چې لا تاکلو لا تقتلو لا ترکنو الالذین ظلمو ظالمانو نظام ساته اغی سر مکین ہے که کین آسته نو تاسوبم ظالمان یا انکم ازم مثلهم قرآن وی فاسقانو فاجرانو سر ناستا مکویم تاستاهم فسقا و فجور راشیم بچه یو عالم پا خپلا دی خیال نساتی جگورنا و فاسق فاجر سر ناستی داولی ویر تعلقات وسیع ساتل پکاری دا سموائی کن رنگ ولا بلشان ورکے ویزی یریگا ما پازیز ولی کی نو چی دی خلق سرم تعلق نی نو بیا خو گرانا نکنا نو دی سر بکی اموی راز باس ساتل غواری او قرآن چوی چی ولا ترکنو الالذین ازولم نزدی لانر شے ظالمانو تا نه په ژوند کې او نه پس د مرګ نه جنازې لیلانول شه مشرک باندې جنازه مکوي توبه جنازه کې وی ډیره غاڼاونو تاسې شي غاڼاو پکې د خرو پیغمبر خوې چې او سلويختن مسلمانان یو ځای شي او شرک پکې نه کړی چا نو الله به بخي نو تخره یو ځای کا کړنو څه چلو شو اللہ رب العزت وی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین پیغمبر لهم مناسب ندی مومنان لهم جائز ندی چې د مشرک د پاره لاس اوچتای او دا دعا بوم وی چې الله مغفر لحینا و میتنا و شاهد دا وجدار چې دی غږ نه کړي کنه دی چره یره پا جون کی کنک دی پانزوش پیت کھالا کی چتا دی پا کیسٹ کی کراغلی چه مشرک باندې جنازه نکی گی دا مشرک دا پا اللہ بخن غختل حرام کری منع کری دی پیغمبر تیویلی چه خپل ترل با دعا نگواری اوگا دی پا شامت نو ابو طالبو ادمر غیرتی انسانو چه سو پوری جون دیو نبی علیہ السلام با پس که غلی بانده مسئله کولا چاو تا پور تنشو کته بی بو طالب پلار غطا بو ایسا جواب کو او غویلیو چه زو فتو پوری جوانده ایمانو که وقت پل کار ایمان نرولم در بانده تقه دماغ پل کار ده اغا بو طالب اغا ابو جهل عجیب حاجی ابو جهل اغه ته بوم وایو کنه چې 500 یو کم 500 حج کړیو اغه مشرکان چې خلق له به ملمستیا ور کولې د ملمنو قدر او احترام به کو تاکي څه قدر احترام دي هغه مشرکان چې د خپل حیا او د غیرت ډیر پابند وو، هغه مشرکان چې پاغي کې د انسانیت ډیر خصيفتونه وو، خپل ولایو پکې رشتہ دارایو پکې د وادي پابندایو پکې، او داغه په حق کې الله پیغمبر ته یو غوړ خبردار، ما کان للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا ندی مناسب. نو که تا یو ځل مخلوق ته ویلې وي چې غوړې مړی تا ګوره الله په جنازه کوي چې شرک پکې نه وي، او چې تاسو خبرې ټوله دنیا ته نه خبرې چې دا ټوله کاته د شرک وا او خلقو کې دنیا کې شرک خور کړی دی، نو که خپل کارونه کې نه دا غي څه مطلب شته؟ هغه څه فائدہ نشته دی. دا د علماو حق دی چې هغه خلقو ته د الله د دین صحیح نقشه ښیي چې دا پکې شرک پکې حرام دی، پردی مال پکې حرام دی، د یتیم مال پکې حرام دی، د الله په دین باندې پیسې غسل پکې حرام دی، فاسقانو فاجرانو سره ناسته کول او مجلس کول منع شوی دی، تصویران استل دا حرام دی، دین حرام کړی دی، ا د مولوی صاحب تصویر پکې راشي غټ راشي وي شاګردان یو بل توي مولانا پکې راغلی و، دا څنګه مولانا دی؟ د چې ځان بچ نه کو نوبل وسنګ منی کی دا عوام ټول جزان دا دی ونیسی د غریوان نه قیامت کې ښا چې کتا مون تویل وی چې دا ټی وی قتل نمونګه سمردار سکو خطا کر زمونږ نه خپرو تو ګران پرو تو ډیر پراتو نمونګه وی چې دا بخکاری نو چې عالم نه سردا سم مناسب دي چې قاری سی به نه سردا سم مناسب دي، دا خو استاد مواری وا چې تا په خپل پابندی و نکړاو ځان ز گمراه نه بچ نکوم، نور خلق ته ته وینا کول شي نه قصه وکاسه نور اخبار باندې کتلی نو قصه باندې راغستی او ټول وخت په پاغي باندې تیر کیم، او پدانه باندې وټونګ نه شي کوله، ولی پویږي چې زه پخپل کار خراب دینو بل ته وسو وایم، تا خو دې زهود په حق کې الله ویلو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خلق ته خوینا کوي چې تابعداري کوي د الله بندگی کوي خو کارونه کوي گمراهی مو کوي او پخپل ځان ير دي چټول پکې ډوبي د حرام نه تین نه بچو پردی مال نه تنه بچو د غیبت نه تنه بچو چټول ورځ غیبت کوي د خلق چغلې نه تنه بچو د تصویرانو نه د دین نه تنه بچو گمراهونه ته بسنګ بلتا و. نو زه زمونږه مسلې خو ته نه منې کنه چې دا پنجپیریانو مسلې دي، نو دغه هم زمونږ مسلې دي، دا پردی مال چې الله حرام کړی دی، دا په دین باندې غسل یې چې حرام کړی دی، دا ټول رسمونه رواجونه چې حرام کړی دی، دا خو د قرآن او سنت مسلې دي، او ته هم انکار نشي کولی د دینا، معلومی دا چې اسی دی بانا جوڑا کڑی دا مونگتا چه دغا کارو نجائز دی پا دین کی ستا پا کور کې شرعی پردشتا پا کور کے نا تا چه مدرسا کے ناستی نو پردی زنانا تناستی و سبق و تخیو کتاب تا نگو ری غیتا گو ری دا کم سبق دی؟ الله داسې دین کې خیر او برکت ناچی، الله داسې علم کې خیر او برکت ناچی چې دا غي نه خلق फायदा حاصل کې مستفید شي، ځکه چې تمام ورځ پکې قدم په قدم د الله دین خلاف ورزي کوي کنه، دا ټول له قران او سنت مسلې دي، خپل کتابونو کې تاسو وایي چې دا ناجایز دي، دا ناجایز دي، دا ناجایز دي، نعمل پیم کوان وایم خلق ته چې دا ناجایز دي دا مکوای غوري الله تعالی عوض درکې ستاری رزق د الله په لاس کې د خلقو په لاس کې نه دی او ته یریږي کنه توبه کتی ویسته او تنها بن شوا دل دور بدر باندې راشي چرتا دا او چرتا حق وینا کول دا ډیر لری خبرې دي موږ صرف دومره وایو تاسو نن ورسو مطالبه نکو و چې څوک دنه تاسو کی د حق پرستو په حق کې نو دور او ته وایي چې او دا خلق دي ډیر ښه خبره کوي بس دومره ته وایي چې دومره انسان نشي ویل ادي چې خبر شي چې د پلاني زامن تللی دی ال تسبق لا د پلاني هغه پسې لړ شي وی تا خو پنځپیریانو له لېګلې دي خو جنازه بدله څوک کوي بس هغه بیا په دوی مورز باندې بیا سبق لواړه ناراضي چې تاسو شي نو دغه چلی استاد تللی او ډیر مجبور دی کار ډیر مجبور دی او دغه ډیر غټ دین دی ښا په دې باندې ډیر لوی پټ پروتو په دې لړنو سره خبر کچې غوړې ځان ساته غوړې تباکشي دا فیصله به قیامت کې کیږي ان شاء الله تعالی واخر دعوانا.